piosenki, po te utwory, które komponował potem w Ameryce do filmów i choćby takie jak ten słynny September. Nad Bałtykiem zaś wrzesień tak się u mnie maluje. Wzdłuż linii brzegowej, tak samo w tym roku, trochę lądem, trochę morzem, chodzą czyjeś kroki. Ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód, tam i z powrotem, o każdej godzinie. Tak się nad Bałtykiem chodzi. Zachwycenia, zamyślenia więcej, nadziei na przyszłość, może i tęsknoty. Wszystko to po trochu. Tak się z tym chodzeniem wraz z człowiekiem wodzi ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód, przy bałtyckiej wodzie. Nie tak jak obłoki, jak tylko zapragną, jak się nam tu zdaje, lecą, odlatują galery swobodne ponad ziemię, morza, kędy postanowią, w jakie zechcą kraje. A my tu wzdłuż linii, ze wschodu na zachód i tam i z powrotem, nosimy, dźwigamy wzdłuż linii brzegowej ciężary codzienne, transporty bieżące, dokerzy zamyśleń, marzeń i tęsknoty. Zobaczmy, czyli posłuchajmy, jak południowe morza maluje słynna kompozycja Charlesa Trenet'a La Mer, morze, może to śródziemne, może jakieś inne przestrzenie, chyba takie w koloryzacji, w instrumentacji bardziej południowe. O, jakaż instrumentacja, jak i grały cudownie w tych przestrzeniach morskich września te ławice, skrzypiec, można by tak powiedzieć, i tak zobaczyć, bo tak słychać. A ja mam dla Państwa na koniec też w tych ciepłych wodach jeszcze mórz wrześniowych, nawet i w Bałtyku, taką kołysankę, którą zostawiam Państwu na dobranoc, przywołując te cudowne morskie stwory i ich igraszki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Leszek Długosz. Zawodem mknąć potrafi, tak korowody bić taneczne. Delfiny mają swoje kryjówki, podwodne groty i głębiny. Kiedy im smutno, kiedy płaczą. Witam gorąco, mówi Zofia Sylwin. Zapraszam do wysłuchania przepięknego koncertu polsko-ukraińskiego duetu Dagadana, czyli Dagmara Gregorowicz i Dana Winicka ze Lwowa. Artystki łączą elementy kultury dwóch krajów za pomocą jazzu i elektroniki. Poznały się w Poznaniu w szkole muzycznej i w 2008 roku tworzyły zespół, trzeba dodać, z pomocą Mikołaja Pospieszalskiego. Pięknie śpiewając pieśni ludowe z różnych stron Polski, zachwycają sceniczną energią, charyzmą i gotowością do improwizacji. Od lat podróżują po całym świecie, zdobywając mnóstwo nagród. po podróżach do państwa środka wydały krążek Meridian 68 i na trójkowym koncercie 2 września 2016 roku zaprezentowały właśnie tę już czwartą płytę. Zapraszam na koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z gośćmi m.in. z Chin i Mongolii. Przed państwem zespół Dagadana. Thank you. wieczór. To był utwór ludowy z Wielkopolski, dokładnie z Poznania. Wielka radość nasza w naszym zespole, na tej scenie. Pojawiają się goście z Dalekiego Wschodu na Morin Kur, fantastycznym, gardłowym śpiewie. Cudowny Hasi Bagen, po polsku Leszek. Na wiolonczeli, prosto z Chin, z Pekinu, fantastyczny Sung Jiao Ice, czyli po polsku Bożydar. I na skrzypcach, prosto z Polski, wybitny, genialny nasz ukochany Mateusz Smuciński, Duma. Czyli Mateusz. Yeah. Zapraszamy Was na kurpie. Jestem sobie starożyna. syki stracą koniki. Oj, wyrządzaj się na dom na Marysiu, rozmyślaj się. Oj, wyrządzaj się na dom na Marysiu, rozmyślaj się. Spoczyński, skrzypce. Teraz dla odmiany zaśpiewamy dla Państwa najpiękniejszy utwór ludowy, chiński utwór ludowy. Chciała powiedzieć, że jest to niesamowita radość, bo spotkaliśmy się pierwszy raz w 2013 roku z chłopakami. To było spotkanie w Pekinie i podczas tego spotkania my non-stop graliśmy. Nie mogliśmy przestać grać. Po prostu my tak się zakochaliśmy się między w naszą muzykę. I to jest niesamowite, że ty jedziesz tysiące kilometrów i nagle spotykasz takich bratnich duszy. I nie możemy powierzyć, że jesteśmy teraz tutaj w Polsce, bo to jest spełnienie jednego z naszych większych marzeń. Але щоб не було так добре, то стало ще ще ліпше, бо нам ще вдало, щоб хлопаки приїхали зараз до Польщі, але зараз ми теж збагаціні інших гостей. Теж хотіла тут представити квартет Михайла Томащика. І зараз заграємо щегульний утвор, єстем українського ченщого зесполу, і мимо всього в моєму панстві зараз триває війна. І я хотіла дуже подякувати всім полякам і повідати, що ваше вспарчі в чонгу тих останніх літ є неоцінене. І мимо того, що некоторим людям є дуже вигодно, щоб ми ще покучили, я хочу, щоб ви віділи, що ми дуже вас кохаємо. І jesteśmy вам niezmiernie вдячні за всі ваші слова, за всі ваші чини, за всі ваші діяння, дзięki którym мама ще далі walczyć і вірити в те, що в нашому панстві і мама надія в ogóle в світі буде покой. У полі береза. Wysocka, Bartosz Mikołaj Nazaruk, Cyprian Baczyński na trąbce. Teraz będzie utwór prosto z Tuwy. Jugun sokla chingra chingra judu nartun sarim satum judu juram chimra chimra. To był utwór o galopujących koniach. A teraz przenosimy się do Wielkopolski. Rano, rano, raniusieńko, piosenka z biskupizny. Nie o koniach. Nie o koniach. O miłości. Ja z inną gada, ciebie w sercu mam. Ja z inną gada, ciebie w sercu mam. Rano, rano, raniusieńko, ubrała się bielusieńko. Rano, rano, raniusieńko, ubrała się bielusieńko. I wyszła za wieś, gdzie Jasiu łoże. I wyszła za wieś, gdzie Jasiu łoże. A on łoży za góreczku i rozmawia z panieneczką. A on łoży za góreczku i rozmawia z panieneczką. Było ranka. z inną gada, ciebie w sercu mam.